بوی کاغذ رنگی، بوی تنده ماهی دودی وسط سفره نو، بوی یاسم جانمازه ترمه مادر بزرگ. با اینا زمستونو سر میکنم، با اینا خستگی مدر میکنم. شادی شکستن قلک پول، وحشت کم شدن سکه عیدی از شمردن زیاد، بوی اسکناس تا نخورده لای کتاب. با اینا زمستونو سر میکنم، با اینا خستگیمو در میکنم. فکر قاشق زدن یه دختر چادر سیاه، شوق یک خیز بلند از روی بطه‌های نور، برق کفش جفت شده تو گنجه ها. با اینا زمستونو سر میکنم، با اینا خستگیمو در میکنم. عشق یک ستاره ساختن با دولک، ترس ناتمون گذاشتن جریمه های عید مدرسه، بوی گل محمدی که خوش شده لای کتاب. با اینا زمستونو سر میکنم، با اینا خستگیمو در میکنم. بوی باغچه، بوی حوض، عطر خوب نظری، شب جمعه پی فانوس توی کوچه گم شدن، توی جوی لاجوردی حوث یه آب تنی. با اینا زمستونو سر میکنم، با اینا خستگیمو در میکنم. با اینا زمستونو سر میکنم، با اینا خستگیمو